السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اربعین نووی, آج انشاءاللہ اربعین نووی کی ایک ہی حدیث ہے اور تھوڑی سی یہ بڑی اور لمبی حدیث ہے, حدیث نمبر 24. لیکن یہ حدیث حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی کو آپ ماشاءاللہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. حدیث قدسی آج ہم پڑھیں گے, آج ہم حدیث قدسی پڑھیں گے. سو عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال. عن ابی ذر, ابی ذر یہ مجرور ہو گیا, الغفاری یہ ان کی صفت ہے, اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو, عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں. فی حرف جر ما موصولہ, فی ما یرویہ روا یروی روایت کرنا, فی ما یرویہ یعنی اس کو روایت فرماتے ہیں, یہ ہا جو ہے یہ ماں کی طرف جا رہا ہے. فی ما یروی ہی روا یروی ہوا فائل, وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربی ہی عز و جل اپنے رب سے, یعنی اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہ قالا ہوا اسم انا قالا, یہ خبر و انا قالا کا ہوا فائل. اب یہ کون ہے؟ اللہ عز و جل, یہ رب کی طرف جا رہا ہے چونکہ حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی, اے میرے بندو. یا حرف کیا فرمایا اللہ نے؟ یا عبادی, اے میرے بندو. انی حرمت الظلم علی نفسی, یہاں تک کر لیں. انا اسم انا ہو گیا, اور یہاں سے یہ ہو گئی خبر و انا. حرم یحرم ہا را میم دا باب تفعیل فعل ماضی. حرمت میں نے حرام کیا ہے, الظلم مفعول حرمت کا. انی حرمت الظلم میں نے ظلم کو حرام کیا ہے, علی نفسی اپنے اوپر. وجعلت ہو بینکم محرما, جعلت فعل ماضی, انا فاعل, ہو مفعول, وہ کیا ہے؟ ظلم کی طرف. وجعلت ہو اور اسے بنا دیا ہے, بینکم تم سب کے درمیان, محرما یعنی حرام, یہ جو ہے مفعول ہو گیا جعلت کا. ٹھیک ہے جی. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما. پھر آگے اللہ نے فرمایا فلا تظالموا, یہ لائے نہیں ہے. لائے نہیں کہتے ہیں کیسے ہے؟ باب تفاعل تظالم یتظالم ظالم مدا, آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا. فلا تظالموا انتم فاعل, سو انتم فاعل. فلا تظالموا فعل مضارع مجزوم ہے, تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی, اے میرے بندو. پھر وہی یا جو ہے ندا, یہاں پہ عباد حرف حال نصب میں ہے کیونکہ یہ منادہ ہے اور مرکب اضافی ہے. یا عبادی کلکم ضالون, تم سب گمراہ ہو. کلکم ضالون مرکب, یہ مرکب اضافی ہو گیا مبتدا اور یہ اس کی خبر. الا سوائے اس کے من ہدیتہ, جسے میں ہدایت دے دوں. ہدا یا ہدی ہدایت دینا, ہدایت تو فعل ماضی, انا فاعل, ہو مفعول جو من کی طرف چلا گیا. یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیتہ, جسے میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی اہدکم, یہ ہا دال یا باب استفعال, فاستہدو امر کا صیغہ, انتم فاعل, نی مفعول, بس تم سب ہدایت طلب کرو. استفعال میں طلب کرنا, فاستہدونی تم سب طلب کرو مجھ سے. اہدکم یہ جواب امر, ہدا یہدی اہدکم, انا فاعل جواب امر ہے, یہ مجزوم ہے فعل. اہدکم کم مفعول, میں تم سب کو ہدایت دوں گا. پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی, اے میرے بندو. کلکم جائن جائعن بھوکے, کلکم جائعن اسم الفاعل کا صیغہ ہے, تم سب بھوکے ہو. الا سوائے اس کے کہ من اطعمتہ, جسے اسم موصول ہے. اطعم یطعم باب افعال, کھانا کھلانا فعل ماضی, آنا فاعل, ہو مفعول, من کی طرف, جسے میں کھلا دوں. فاستطعمونی, اب یہ طلب کرنا. استطعم یستطعم تا عین میم مادہ, امر کا صیغہ, انتم فاعل, پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم جواب امر, مجزوم ہو گیا, انا فاعل, میں تم سب کو کھلاؤں گا. پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی کلکم آرن, آرین سے یہ ننگے. کلکم آرن تم سب ننگے ہو. الا سوائے اس کے کہ من کسوتہ, کسا یکسو, کاف سین واو مادہ باب نون سے پہنانا الا من کسوتوہو ہو مفعول من کی طرف جسے میں نے پہنایا سوائے اس کے سارے ننگے ہیں فستکسونی اب استکسا یستکسو طلب کرنا یعنی پہناوا طلب کرنا انتم امر کا صیغا نی مفعول تم سب مجھ سے طلب کرو پہناوا اکسکم کسا یکسو اکسو واو ڈراپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہو رہا ہے انا فاعل کم مفعول میں تم سب کو پہناؤں گا حدیث بہت گرامیٹیکلی آسان ہے یعنی سبحان اللہ اس میں آپ کی بہت ساری عربی بیسک عربی ریپیٹ ہو رہی ہے یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہاری انتم اسمو انہ یہ خبر انہ شروع ہو گیا باب فعل اخطا یختی خا تا حمزہ مادہ یعنی خطا کار ہونا خطائیں کرنا انکم تخطئون باللیل والنہاری انتم فاعل فعل مضارع تم سب خطائیں کرتے ہو رات اور دن میں وانا اغفر الذنوب انا مبتدا اغفر فعل ماضی مضارع انا فاعل جو اپنے مبتدا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ضرور مفعول جمیعاً اس کا حال میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں سبحان اللہ اللہم اغفر لنا تو یہ حدیث کا دوسرا پورشن فاستغفرونی یعنی انا اغفر الذنوب جمیعاً فاستغفرونی استغفر یستغفر طلب کرنا پس مجھ سے مغفرت طلب کرو یعنی مفعول اغفر لکم میں تم سب کو معاف کروں گا پھر مجزوم ہو گئے جواب امر یا عبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغوا ضری انتم اسم انا یہ خبر و انا لن فعل مضارع کے ساتھ آ کے اس کو اس کی نفی کر رہا ہے مستقبل کے لیے با لام غان پہنچنا تبلغو انتم اس کا فاعل فعل مضارع منصوب ضری یہ مفعول ہے تبلغو کا حالت نصب میں یعنی انکم لن تبلغو ضری تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے مراد ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے پھر اللہ نے فرمایا فتضرونی ولن تبلغو سوری یہ فتضرونی یہ اس کے ساتھ ہے پچھلے کے ساتھ یعنی انکم لن تبلغو ضری فتضرونی تم ہرگز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے فتضرونی پس تم مجھے نقصان پہنچاؤ تضرونی سو نون ڈراپ ہو گیا فتضرونی تدرہ درہ یا درو تضرو سو تضرونی پس مجھے نقصان پہنچاؤ ولن تبلغو نفعی تم مجھے ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے لن تبلغو نفعی سیم ہے وہ ذری کی جگہ پہ نفعی آ گیا فتنفعونی پس مجھے نفع پہنچاؤ یا عبادی پھر آگے اللہ نے جواب دیا اے میرے بندو لو شرطیہ ہو گیا ان اولکم اسم انہ ہو گیا لو ان اولکم تمہارے اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم یہ سارے اسم انہ ہیں یہ تمام اسم انہ ہیں یعنی تم سب کا اولکم پہلا و آخرکم آخری و انسکم تمہارے تمام انسان و جنکم تمہارے تمام جن کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم سو یہ بہت سٹرونگ ہے کانوا ہم اس کا اسم ہو گیا علی اتقی یہ اتقی افعل کے وزن پر ہے بہت زیادہ متقی ہونا کانوا علی اتقی قلب رجل واحد یہ پورا ایک ہے یعنی کانوا علی اتقی قلب رجل ایک آدمی کے دل اتقی قلب سب سے متقی آدمی یعنی کانوا تم سب چونکہ لو آ رہا ہے نا اس لیے میں ترجمہ حال میں کروں گا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تمہارا پہلا آخری تمام انسان تمام جن اگر ہو جائیں ایک آدمی کے یعنی ایک متقی آدمی کے دل جیسے ایک متقی آدمی کے دل جیسے ہو جائیں یعنی سب کے سب متقی ہو جائیں کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم تم سب میں سے سب کے دل کیسے ہو جائیں اتقی قلب رجل کسی آدمی کا کیسا متقی دل جیسے ہو جائیں یعنی سب کے سب متقی ہو جائیں سبحان اللہ ما زاد ذلک فی ملکی شیئن ما نفی کا زادہ یزید بڑھانا ما زادہ فعل ماضی ہوا فاعل ذالک یہ تمام یہ پورا عمل اگر ہو جائے ایسا ما زاد ذلک فی ملکی میری بادشاہت میں شیئن یہ تمیز ہو گیا زادہ کا. سو ذالک مفعول ما زاد ذالک نہیں بڑھایا اس نے یعنی اس عمل نے فی ملکی میری بادشاہت میں شیئن کچھ بھی یعنی پوری کائنات کے پہلے سے لے کر آخری تک تمام انسان تمام جن ایک ایسے آدمی کے جیسے سب کے سب ہو جائیں کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں بڑھا سکتا. پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم. اب یہاں پہ چینج ہوا ہے اتقا سے افجر. افجرو افعلو کا وزن پر بہت زیادہ گناہگار فاجر ترین یعنی علی افجر قلب رجل واحد یعنی کسی بھی ایک آدمی کا گندے سے گندا دل اس کے مطابق تمام کے تمام آدمی ہو جائیں. ما نقص ذلك من ملکی شیئا ما نفی نقص ينقص کم کرنا ما نقص اس کا فاعل ہوا ما نقص ذلك سوری یہاں پہ بھی ما زاد ذلك یہ فاعل بن رہا ہے زادہ کا سوری سو ادھر بھی ما نقص ذلك میں ذلك فاعل بن رہا ہے ما نقص ذلك یعنی اس عمل نے کچھ نقصان نہیں کیا من ملکی میری ملک میں سے شیئن یہ مفعول ناقصا ٹھیک ہے جو سوری میں معذرت چاہتا ہوں ما زاد ذالکا یہاں پہ ذالکا یہ فاعل زادہ ہے یعنی اس چیز نے اللہ کی بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا اور نہ ہی اس چیز نے اللہ کی بادشاہت میں کسی چیز کی کمی کی ہے. جی تو آگے اللہ نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم تمام کے تمام یہ وہی تمام یہ اسم انا ہے اور یہ خبر و انا کامو فی سعید واحد کامو کام یقوم کھڑے ہو جانا کامو فعل ماضی ہم فاعل اگر یعنی اگر تمہارے یہ سب اولکم آخرکم انسکم جنکم تمام کھڑے ہو جائیں فی سعید سعید کہتے ہیں میدان فی سعید واحد ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں فسألونی سأل يسأل سوال کرنا فسألونی انتم امر کا سیگا پس تم سب مجھ سے سوال کرو سألونی سوری سألونی یہی ہوتا ہے تھوڑا سا غور کریں نا سو سألونی ہم اس کا فاعل فعل ماضی کا سیگا ہے فعل ماضی کا نہیں اور وہ مجھ سے سوال کریں وہ مجھ سے سوال کریں فأعطيت كل واحد مسألته آتا یعطی انا فاعل عطا کرنا فعل ماضی کل مفعول کل واحد مسئلتہ دوسرا مفعول مسئلتن کہتے ہیں یعنی جو مانگا جائے اسے سو فآتیت کل واحد مسئلتہ میں اس کو ہر ایک آدمی کے سوال کو عطا کروں گا یعنی جو آدمی جو کچھ بھی مانگے گا اسے عطا کروں گا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر ما نقص ما نفی کا ذالک یہ فائل ہو گیا نقص ينقص کم کرنا ما نقص ذالک اس چیز نے کچھ کم نہیں کیا من حرف جر ما موصولہ اندی جو میرے پاس ہے اس میں سے الا سوائے اس کے کہ کما ينقص جیسا کہ کاف حرف جر ما موصولہ ينقص نقص ينقص کم کرنا المخیط سوئی یہ فائل ينقص یعنی اللہ نے کیا فرمایا ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط یعنی یہ تمام عطا کرنے کے بعد اس نے میرے پاس جو کچھ ہے اس کو کم نہیں کیا الا سوائے کہ كما ينقص المخيط جیسے سوئی کم کرتی ہے کب اذا ادخل البحر جب اسے سمندر میں داخل کیا جائے سمندر کو سوئی میں ڈبوئیں باہر نکالے کتنا پانی لگا ہوگا سو ادخلا مجھول کا سیگا اس کا نائب الفاعل ہوا وہ مخیط کی طرف جا رہا ہے اور بہرا مفعول ادخلا. پھر اللہ نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انما ہی اعمالکم ہی مبتدا اعمالکم خبر انما ہی اعمالکم یہ تمہارے اعمال ہیں احصیھا لکم احصا یحصی کاؤنٹ کرنا احصی انا فاعل ہا اعمال کی طرف لکم تم سب کے لیے انما ہی اعمالکم احصیھا لکم میں تم سب کے لیے انہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں ثم پھر وفیکم ایاہا وفا یوفی پورا پورا دینا وفی انا فاعل وفا یوفی باب تفعیل وفا یوفی پورا دینا وفیا وفی کم کم مفعول میں تمہیں پورا پورا دوں گا ایاہا ان کو ایاہا یہ مفعول ہے ایکچولی وفی کم ہا سو ایا خاص کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وفی کم ایاہا میں تمہیں وہ ضرور بے ضرور دوں گا یہ ہا کیا ہے وہ اعمال یعنی پورا پورا بدلہ ملے گا فمن وجد خیرن من موصولا وجد یجد پانا خیرن مفعول ہوا فاعل من کی طرف سو فمن وجد خیرن جس نے پایا بہتر فلیحمد اللہ لام امر کا سیگا حمید یحمد تعریف کرنا مجزوم ہوا ملانے کے لیے ہوا فاعل وہ اللہ کی تعریف کرے ومن وجد غیر ذالک اور جس نے پایا اس کے علاوہ ذالک کیا خیر کے علاوہ دوسری چیز من وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ لا نہیں یلومن یہ نون ثقیلہ والی جتنی گردان ہے اس کے ساتھ لا جو آتا ہے وہ لائے نہیں ہوتا ہے لا یلومن لام یلوم ملامت کرنا باب نون لام واو میم فلا یلومن ہوا اس کا فاعل وہ ہرگز ملامت نہ کرے الا نفسہ سوائے اس کے اپنے نفس پہ لمبی حدیث تھی 70% پورشن آسان تھا 30% بھی آسان تھا لیکن تھوڑا سا ٹرکی سا تھا سو الحمدللہ یقین کریں میں اتنا قرآن مجید کے لیکچر لے کے نہیں تھکتا جتنا مجھے اس حدیث میں تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں پے در پے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں ہو سکتا آپ نے محسوس بھی کیا ہو اس سے پہلے قرآن مجید کا لیکچر ریکارڈ کیا اور اس کے بعد فوراً بعد میں نے حدیث کا لیکچر ریکارڈ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو میری آواز میں تھوڑی سی سانس چڑھنے کی فیل ہو رہی ہو تو بہرحال تو الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ آپ پہ ہم سب پہ کہ آج ہم نے ایک حدیث قدسی پڑھی میں اس کی مزید کیا وضاحت کروں آپ خود اس حدیث کو پڑھیے گا اور اس کے ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین